ี่แหละชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกนี้นะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยคนไม่รู้จักเหตุไม่รู้จักปัจจัยของชีวิตมันก็ไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเหตุปัจจัยนั้นมันมีอยู่ทั้งสองอย่างเหตุดีก็มีเหตุชั่วก็มีปัจจัยดีก็มีปัจจัยชั่วก็มีมันมีอยู่ทั้งสองอย่างอย่างนี้ในชีวิตของคนเรานี่นะมันมีมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นมันติดตามมาทั้งสองอย่างนั่นแหละเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเลือกวะนี่เลือกเหตุที่ดีละเหตุที่ชั่วออกไปจากกายวาจาใจเลือกปัจจัยที่ดีละปัจจัยที่ชั่วออกไปอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นในธรรมวิจยะนั่นนะในโพชฌงค์ 7นะความสอดส่องธรรมหมายความว่าเราสอดส่องดูจิตใจตัวเองนี่ว่าใจชั่วมันมีอยู่หรือไม่หรือมีเจตแต่ใจดีหรือมันมีทั้งสองอย่างแต่แน่นอนนะคนธรรมดาสามัญนี่ต้องมีทั้งสองอย่างบางคราวใจก็เกิดคิดชั่วขึ้นมาบางคราวก็คิดดีขึ้นมามันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทางสอนนะข้อปฏิบัติสำหรับที่จะให้เราทำจิตให้สงบให้มีปัญญารู้จักเลือกเฟ้นทำอันเกิดขึ้นกับใจเนี่ยส่วนใดที่ไม่ดีกำหนดละมันทิ้งไปส่วนใดดีเราก็กำหนดรู้ไว้ธรรมที่เกิดขึ้นในใจเช่นธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในใจอย่างเช่นมาเกิดความดำริขึ้นในใจว่าทำอย่างไรหนอเรานี่ถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างนี้นะไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลคือเป็นความฉลาดเห็นทุกข์ภายในสงสารและอยากพ้นทุกข์ความดำริอย่างนี้ชื่อว่าเป็นสัมมาสังกัปโปเป็นความดำริชอบนี่เนี่ยเมื่อดำริอย่างนี้แล้วมันก็จะต้องพิจารณาถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้พระองค์ชี้หนทางออกจากทุกข์ไว้อย่างไรนี่แล้วก็วกหาพระธรรมคำสอนเข้าไปทั้งได้เรียนมาและได้ฟังมาอย่างนี้นะมันจนว่าเหลือเฟือแล้วแหละไอ้ที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ยหรือได้อยู่อ่านในตำรับตำราก็เยอะแยะแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าจิตใจของคนเราเนี่ยมันไม่ดูดดื่มในข้อปฏิบัติเหล่านั้นที่ไม่ดูดดื่มก็เพราะมันเห็นไม่เห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงไม่อยากพ้นจากทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้าเมื่อมันไม่เห็นภายในสงสารแล้วมันก็มีแต่เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆในโลกดังนั้นมันจะไปยินดีพอใจอยากจะพ้นทุกข์ยังไงแล้วพอมันไม่เห็นทุกข์อ่ะเห็นแต่ความสุขชั่วคราวเท่านั้นผู้ที่มาฝึกใจของตนให้สงบลงไปได้อย่างนี้นะเมื่อใจสงบลงแล้วมาลำพึงดูชีวิตนี่มันก็เห็นเต็มไปด้วยความทุกข์ความลำบาก มันเห็นได้ชัดเลยถ้าใจสงบลงไปแล้วนะหายจากความเพลิดเพลินมัวเมาแล้วหยุดนิ่งอยู่ที่เดียวในปัจจุบันนี้แล้วเรามองดูชีวิตนี้แน่นอนนะมองดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกหมดนี่ล้วนแต่เป็นทุกข์กับมันทั้งนั้นเลยใครเป็นทุกข์ใจแล้วเป็นทุกข์อ่ะไอ้ผมอย่างนี้สำหรับผู้ไว้ผมก็เป็นทุกข์กับผมต้องสางมันต้องดูแลมันไม่เช่นนั้นก็เกิดเหาเกิดไรขึ้นมาเกิดกลิ่นไม่ดีขึ้นมาต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อหรือมีน้ำยาสำหรับขับไล่ไอ้กลังแคอะไรที่มันจับอยู่บนศีรษะนี้นี่แหละไอ้ผู้ชอบกับผมมันก็เป็นทุกข์กับผมขนหมูนี่จะว่ามันไม่นั่นเนี่ยมันไม่รำคาญขนนี่ก็สำหรับเป็นที่หลั่งออกมาซึ่งเหงื่อใครนั่นเนี่ยเหงื่อใครเมื่อมันร้อนร้อนมามันก็หลั่งออกมาจากขุมขนนี่แหละเหงื่อใครต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระแล้วก็ส่งกลิ่นเลยมันเป็นอย่างนั้นเล็บก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตัดเล็บไม่แคะมูลเล็บแล้วก็น่าเกลียดไม่น่าดูเลยมันเป็นงั้นฟันยิ่งแล้วถ้าไม่ชำระเศษอาหารออกไปปล่อยเศษอาหารมันติดค้างอยู่ในช่องฟันส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยมันเป็นงั้นเพราะนั้นจึงได้ชำระล้างฟันอยู่เสมอมันถึงไม่ส่งกลิ่นออกมามันจึงไม่เกิดเป็นโรคควันผู้ที่เป็นโรคควันนั่นก็เพราะเหตุว่าไม่รักษาควันให้สะอาดมันหมักหมมเชื่อมากๆเข้ามันก็เกิดเป็นตัวโรคขึ้นมาก็กินรากควันนั้นให้ผุไปเกิดอักเสบขึ้นปวดควันอย่างแรงนะหมู่นี้นะมันเป็นของดีเมื่อไหร่แล้วฟันก็ดีแล้วไปอวดกันว่าโธ่ไม่คิดถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้หนังก็เหมือนกันนะหนังนี่ถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระไม่ขัดใครไม่ถูสบู่แล้วนั่นแหละสิ่งปฏิกูลมันออกมาแต่ข้างในนู่นมันก็มาติดอยู่ที่ผิวหนังเนี่ยที่เราเรียกกันว่าเหงื่อใครนั่นแหละจำเป็นต้องได้อาบน้ำชำระขัดใครอยู่เสมอมันก็จึงพออยู่ได้นี่ลองคิดดูไอ้มันจะมีสิ่งใดที่น่ายินดีพอใจคนไม่คิดไม่กรองให้ละเอียดถี่ถ้วนต่างหากหรอกที่มันหลงยินดีพอใจกับรูปต่างๆดังกล่าวมานี่นะหนังนี่สำหรับหุ้มห่ออวัยวะภายในต่างๆไว้เพื่อปกปิดสิ่งสกปรกโสมมต่างๆไว้ถ้าว่าลอกหนังนี่ออกแล้วไม่มีอะไรน่าดูสักหน่อยเดียวร่างกายอันนี้นะมีแต่น้ำเลือดน้ำเหลืองอะไรไหลเยิ้มออกมาสิ่งโสโครกอะไรกระจายออกมาเลยถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วนะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันพอดูกันได้อยู่เพียงแค่หนังหุ้มอยู่นี่เท่านี้แหละรูปร่างกายอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันจะหายสงสัยเมื่อหายสงสัยแล้วมันก็จะวางอุเบกขาลงได้ในรูปทั้งหลายคือหายสงสัยว่ารูปนี่ไม่ควรรักไม่ควรชังหมายก็ว่าอย่างนั้นพี่นาเห็นแล้วไม่น่ารักไม่น่าชังอะไรเลย ควรวางอุเบกขาลงนี่พิจารณาลงไปให้มันสิ้นสงสัยแล้วมันก็ไม่หลงรักหลงใคร่หลงยินดีพอใจแต่นี้คนส่วนมากไม่ได้พิจารณาให้ถึงความจริงดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นมันจึงได้เกิดความรักความใคร่ผูกพันกันเข้าถ้าผิดหวังไม่สมหวังก็เกิดพยาบาทจองเวรกันฆ่าแกล้งกันให้ตายไปนี่ความรักกับความชังนะมันเป็นคู่กันอย่างเงี้ยความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั้นแหละเพราะว่าความรักนั่นหมายความว่าเมื่อได้สิ่งที่ตนรักมานั่นชื่อว่าสมหวังคันได้มาแล้วธรรมชาติของไม่เที่ยงมันก็ย่อมแปรไปต่างๆนานามันหาคงที่อยู่ไม่ตลอดถึงจิตใจของคนผู้ไม่รู้ธรรมของจริงมันก็แปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน้าของกิเลสเมื่อใจมันเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมะไปสู่อำนาจของกิเลสมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปในทางแห่งความรักความชังความเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนี้แหละไอ้ถ้าเป็นภรรยาไม่ดีทำไม่ดีต่อสามีสามีก็นึกเอ๊ะแต่เบื้องต้นมันดีอยู่นะเราไม่นึกว่ามันจะเสียหายอย่างนี้โอ้ทำไมมาวันนี้จึงเป็นอย่างนี้หนอนี่ตกเข้าไปมากๆเข้าทีแรกก็ห้ามกันดีๆไอ้ฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่เล่นก็โต้เถียงเข้าบันดาลโทสะขึ้นทุกกันตีกันเอ้าใครดีก็ใครอยู่วันนี้นะนี่ถ้าพรรณนาถึงโทษของกามคุณสำหรับผู้บริพูดถึงจิตใจของคนเรามันเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังเกตดูจิตใจตัวเองมันมีทั้งปัจจัยส่วนดีและส่วนชั่วบัดนี้เราเลือกเฟ้นเอาภาวนาดูเข้าไปอารมณ์อันใดมันไม่ดีเราก็รู้เราเรียนรู้แล้วเรากำหนดละมันทิ้งไปอารมณ์อันใดเป็นฝ่ายกุศลเราก็เจริญให้มากเข้าไปอย่างนี้อย่าไปเอาส่วนชั่วมาปนไปกับส่วนที่ดีนี่เราต้องรู้จักเลือกเฟ้นเพราะที่ไหนจะไรมาแต่ไหนแต่ไรมาไอ้ภายในจิตใจของคนเรานี่นะมันก็ยึดเอาทั้งดีทั้งชั่วติดตัวมานี่ต้องเข้าใจให้มันถ่องแท้มาวันนี้เมื่อเรารู้แนวทางปฏิบัติแล้วเราจะคัดเอาแต่ส่วนที่ดีๆส่วนชั่วนั้นจะไม่เอาอย่างนี้แหละความมุ่งหมายของการปฏิบัติการที่เราจะคัดสิ่งที่ชั่วออกไปมันก็ต้องอาศัยการทำใจสงบสักก่อนเมื่อใจไม่สงบแล้วมันเลอไปหมดนะมันผสมผสานกันไปหมดหน่อยหนึ่งก็คิดดีหน่อยหนึ่งก็คิดชั่วอย่างนี้นะมันจะไปแยกกันออกได้ยังไงอ่ะเมื่อใจไม่สงบอ่ะเมื่อใจสงบแล้วมันมีอารมณ์มันเดียวมีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่ในใจอารมณ์ที่เป็นกุศลนั่นแหละเป็นพื้นฐานของใจทำใจให้ตั้งมั่นลงไปแล้วนี่มาใช้ปัญญาพิจารณาถึงความโลภความโกรธความหลงเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรต่อชีวิตจิตใจเมื่อเราพิจารณาเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงชัดด้วยปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายกิเลสเหล่านี้นั่นเอง เมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดถือแล้วเมื่อผู้ใดคลายความยึดถือความโลภอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติของใครและใครก็ไม่ไปแย่งชิงเอาเมียเอาผัวของใครตนหาได้โดยทางบริสุทธิ์มาอย่างไรก็ยินดีพอใจด้วยกันอยู่อย่างนั้นไม่โลเลนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่โลภในกามทั้งหลายนี่เราพิจารณาเห็นโทษแห่งความโกรธแล้วอย่างนี้เราก็มาเจริญเมตตากรุณานี่ให้มากมากเข้าไปเพื่อกันไม่ให้ความโกรธมันกลับคืนมาอีกนี่ถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนมันก็พอใจในความโกรธอยู่อย่างนั้นแหละใครทำอะไรไม่ให้ถูกใจมันก็โกรธมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันชอบใจกับมันยึดถือเอามันไว้ก็เมื่อมันโกรธอยู่อย่างนั้นจิตใจมันก็เป็นอกุศลบางคราวพอใจดีมาผมมีเมตตาอารีช่วยเหลือเกื้อกูลกันคราวเช่นนั้นใจเกิดเป็นกุศลขึ้นนี่นะใจปุถุชนคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพยายามแหละอย่าให้จิตมันพลิกจากกุศลไปทางอกุศลดังกล่าวมานั้นน่ะเราต้องพยายามทำความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าร่างกายสังขารนี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่เรียกว่าภาวนาลงไปแล้วเห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้ความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนมันก็ระงับดับไปก็ชื่อว่าความหลงอันชั้นละเอียดมันดับลงเป็นงั้นความหลงชั้นหยาบนั้นเมื่อความหลงชั้นละเอียดมันดับไปแล้วความหลงชั้นหยาบมันก็ดับไปตามกันเช่นหลงเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกสามารถช่วยบุคคลผู้อ้อนวอนบวงสรวงให้พ้นทุกข์พ้นภัยต่างๆได้นี่เรียกว่าความหลงอย่างหยาบโยเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีมื้อนี้นะทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปอะไรนี่เห็นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่เป็นฝักใฝ่ในทางอกุศลเรียกว่าความหลงความไม่รู้จริงตามเป็นจริงอย่างนี้พิจารณาในใจของตัวเองดูว่าความเข้าใจอย่างนี้มีไหมในจิตใจของตัวเองถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่หลงหรือชื่อว่าละความหลงประเภทนั้นออกไปแล้วเอ้าใครด่ามามันโกรธอยู่ไหมนี่เอ๊ะชักมันโกรธอยู่เหมือนกันนะวะนั่นถ้ามันโกรธอยู่แสดงว่ามันยึดถือเอาร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนก็ต้องรู้ตัวแหละเอาสอนใจปรงให้วางรูปกายนี่ออกไปรูปนามอันเนี้ยสอนใจตัวเองให้ปรงให้วางเข้าอย่าไปถือว่าเป็นของตัวของตนมันเป็นทุกข์หวงแหนไว้ใครมาตำหนิตีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ย่อมโกรธย่อมโต้เถียงกันทะเลาะวิวาทกันไปก็เพราะความถือตัวถือตนนี่แหละก็เมื่อสำคัญว่าร่างกายเป็นของตนมันก็หวงสิบันนี้นะไม่อยากให้ใครมาดุด่าว่ากล่าวตำหนิติเตียนเลยเนี่ยเราอยากรู้ได้ว่าจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันห้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรเราก็สังเกตตรงนี้แหละส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็สังเกตเวลาจิตไข้ได้ป่วยลงเช่นนี้นะจิตใจมันเป็นไงอ่ะมันพิจารณาได้ไหมมันรู้แจ้งอยู่ไหมขันห้าเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็นทุกข์ทนยากลำบากอ่ะ มันรู้อยู่ไหมหรือมันหายไปไหนแล้วความรู้อันเนี้ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วก็ลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียแล้วจิตใจก็กังวลกังวายหวั่นไหวต่อทุกขเวทนาไปนั่นแหละเป็นเครื่องสอแสดงบอกว่ามันยึดมั่นอยู่ในขันห้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันพิจารณาได้อยู่พิจารณาเห็นชัดตามจริงอย่างว่านั้นแล้วมันอดทนต่อทุกขเวทนาได้ไม่ทุรนทุรายเกินขอบเขตถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆไม่แสดงออกซึ่งความเจ็บปวดความทุกขเวทนาต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เท่าขันธ์ห้าตามความเป็นจริงเพราะว่าขันธ์ห้านี่มันไม่ใช่ของเราแล้วจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมนี่ถ้าตนเห็นว่าไม่ใช่ของตนบังคับไม่ได้แล้วก็ไม่ควรที่จะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันนี่เป็นธรรมดานะเหมือนอย่างของใช้ต่างๆภายนอกนี่แหละเมื่อเรารู้เท่ามันอยู่อย่างนี้ใช้ไปใช้มามันแตกมันแตกเราพิจารณาทันได้ของอันนี้มันของแตกเป็นธรรมดาถึงเวลามันแตกมันก็แตกไปอย่างนี้อย่างนี้เราก็ไม่ต้องไปเสียใจกับของที่มันแตกนั่นนะพอรู้ความจริงมันนะของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันยั่งยืนตลอดไปมันไม่ได้นี่ร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันยั่งยืนไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ให้มันวิบัติแปรปรวนนี่ไม่ได้ถ้ามันบังคับได้อย่างนี้นะมันก็ไม่เป็นแล้วของพวกนี้ใครจะปรารถนาให้มันเป็นอยู่นั้นแต่นี่มันบังคับไม่ได้สิสาเหตุที่มันจะเป็นไปตามกฎธรรมดาของมันอันนี้แหละเราพิจารณาเห็นอย่างนี้นะการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าจิตใจเป็นไปในทางฝ่ายกุศลกุศลแปลว่าความฉลาดฉลาดในความจริงของชีวิตหรือฉลาดในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะคำว่ากุศลนั่นน่ะมันหมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างนั้นที่ว่าผลบุญกุศลอำนวยให้มีความสุขความเจริญนั่นมันก็หมายความว่าเมื่อได้พิจารณาเห็นร่างกายขันธ์ห้าธาตุสี่อันนี้ไม่ใช่ตัวตนของตนไม่ใช่ของเราของเขาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันทำแต่ประโยชน์ตนและผู้อื่นเท่านั้นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อหมดบุญหมดวาสนานี่ลงไปแล้วบุญกรรมที่ทำนี่มันก็อำนวยผลให้เป็นสุขในการต่อไปถ้าบุคคลไม่ฉลาดพิจารณาขันธ์ห้าไม่เห็นตามไม่จริงอย่างว่านี่นะไปยึดถือตัวตนอยู่มันก็เอาละไปทำบาปมาเลี้ยงมันเนี่ยไม่มีอาหารดีๆเลี้ยงมันก็กลัวมันจะตายกลัวมันจะชำรุดทรุดโทรมง่ายเอ้าถ้าจะไปซื้ออาหารตามที่เขาทำไว้ในตลาดเรียบร้อยแล้วก็ตัวก็ไม่มีเงินมากก็ไปเที่ยวจับสัตว์มาฆ่าทำเป็นอาหารรับประทานกันไปอย่างนี้แต่ว่าคนผู้ที่ไม่เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษมันไม่สะดุ้งหรอกนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาการทำอาหากินนะนี่แหละไม่สะดุ้งเลยมันสะดุ้งตั้งแต่คนผู้ที่มาเห็นแจ้งในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเห็นแจ้งว่าบาปนั้นมีจริงๆเราเชื่อคำสอนของพระองค์นั่นแหละผู้ใดเชื่อคำสอนของพระองค์แล้วผู้นั้นก็ไม่กล้าทำบาปเพราะมันมีความรู้สึกอยู่ในใจนี่เสมอว่าการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่นะ เมื่อเราทำเขาให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้ววันนี้ไอ้ความทุกข์นั้นจะไม่มาสนองตนนี่มันไม่มีในโลกนี้ถ้าเช่นนั้นก็แสดงว่าทำบาปก็ไม่ได้บาปอะไรจะไปฆ่าคนตายทั้งคนก็ไม่มีผลอะไรตอบสนองอย่างนี้ว่ามันผิดหลักธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้แจ้งแทงตลอดแล้วอย่างนี้ผู้ใดทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นถ้าผู้คนใดมาพิจารณาเห็นตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็ไม่เบียดเบียนกันนั่นก็แสวงหาเลี้ยงชีพแต่โดยทางที่ชอบนั่นแหละนี่สำหรับผู้รู้นะผู้รู้ผู้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มันไม่ฟังนะมันก็ทำบาปไปอย่างนั้นนะตามความต้องการของตัวเองในโลกอันนี้นะใครจะไปว่ากันก็ไม่ได้ต่างคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำดีหรือทำชั่วเว้นเสียแต่ไปทำผิดกฎหมายอันนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดำเนินไปตามกฎหมายแหละถ้าไม่ไปทำกฎหมายบ้านเมืองแล้วทำผิดศีลธรรมนี้ไม่มีใครลงโทษใครความชั่วผู้นั้นต่างหากลงโทษตัวเองของผู้นั้นเองอย่างนี้ถ้ามันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้มันก็ให้ไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปคนมันเหลิงใจเพราะเหตุนี้แหละทำชั่วบางอย่างลงไปแล้วเห็นสบายสบายอยู่เห็นเฉยอยู่ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้เลยเข้าใจว่าทำบาปไม่เป็นบาปซะแล้วก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนี้มุขคนบางคนฆ่าควายขายเลี้ยงชีพอยู่นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นสบายอยู่นั้นนี่คนน่ะมันมองเห็นตั้งแต่การกระทำอันปัจจุบันนี้ว่ามันไม่มีผลตามสนองแล้วนึกว่าทำบาปไม่ได้บาปเลยทีนี้ก็ยังเคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่เพราะชีวิตนี้มันมีบุญมีกรรมเป็นเครื่องนำมาเกิดแล้วก็มารักษาถ้ากรรมดีที่ผู้นั้นทำมันยังไม่หมดอายุของมันมันก็รักษาชีวิตนี้ไว้ก่อนยังไม่ให้เดือดร้อนอะไรเลยไอ้บาปที่เขาทำในปัจจุบันนี้นะยังให้ผลไม่ได้เมื่อบาปในปัจจุบันนี้ยังให้ผลไม่ได้มันก็ไม่ทุกข์ร้อนอะไรแหละมันจะฆ่าวัวควายวันละกี่ตัวก็มันก็แค่นั้นแหละความรู้สึกนะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แล้วทีนี้นั่นสิเมื่อมันไม่ผลในปัจจุบันนี้เวลาจวนจะสิ้นสีบทำลายขันมันก็แสดงออกมาแล้ววันนี้นะเหมือนอย่างอันคนฆ่าหมูขายอยู่ใกล้วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีนั่นนะเมื่อฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพอย่างนั้นมาเป็นประจำแล้วไม่เคยได้ทำบุญทำทานอะไรเลยอยู่ใกล้วัดก็จริงแต่มาเข้าวัดไม่ทำบุญวันนี้เมื่อเวลาเขาเจ็บหนักลงมาแล้วเขาก็ร้องเหมือนกับเสียงหมูเนี่ยวันนี้ร้องเหมือนเสียงหมูได้ยินเข้าไปถึงในวัดวันนี้พระทั้งหลายก็วิจารณ์กันเอ๊ะมันเสียงนี่หมูร้องนะนี่ว่างั้นคนฆ่าหมูหรือไงนะไม่ถึงเวลานะยังหัวค่ำอยู่ไม่ควรจะฆ่าหมูว่างั้นทรงแสดงให้ภิกษุหลายฟังว่านั่นไม่ใช่คนฆ่าหมูคนที่ฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพนั่นแหละมันเจ็บป่วยลงมันแสดงอาการของหมูเวลาจวนจะตายดิ้นกระสับกระส่ายแล้วร้องไปมาอยู่นั่นน่ะนั่นเรียกว่าอกุศลกรรมมันเริ่มจะให้ผลแล้วนั่นน่ะมันแสดงบอกแล้วพอตายลงท่านี้บาปกรรมก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินี่มันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามผู้ที่ทำบุญทุนทานไหวพระภาวนาอย่างนี้ เวลาเจ็บหนักลงก็มีกุศลกรรมนิมิตเกิดขึ้นเห็นพระเห็นเจ้าแล้วก็อุ่นใจยกมือไหว้อะไรอย่างนี้นะเห็นผู้เห็นคนก็เห็นแต่คนดีๆหน้าตาสละสลวยหน้าคบหาสมาคมเห็นบ้านเห็นเรือนอะไรก็มีแต่ของสวยๆงามๆเห็นถนนหนทางก็มีแต่ถนนเรียบราบไม่ขรุขระไม่รกรุงรังนั่นเรียกว่านิมิตแห่งบุญกุศลมาปรากฏในใจของผู้นั้นเมื่อเวลาที่ยังไม่จวนยังไม่ทันใกล้จะตายมันก็ยังไม่ปรากฏก่อนมันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนมันก็ปรากฏแต่ก่อนตายนึงก็มีปรากฏแต่ยังดีๆอยู่ก็มีแต่บางคนก็ไปปรากฏเอาตอนเวลาจวนจะสิ้นชีพทำลายขันพอไปเห็นนิมิตดีๆนะมันก็ลื่นเริงบันเทิงใจสิป่ะนี่นั่นเนี่ยแม้ว่าจะโรคภัยจะบีบคั้นเอาทุกขเวทนาเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่จิตใจนั้นก็ล่าเริงบันเทิงอยู่ด้วยบุญกุศลที่ตนรวบรวมไว้ในใจแล้วมันแสดงออกให้เห็นในเวลาจวนจะสิ้นชีพนี่แสดงตามในหนังสืออภิธรรมท่านแสดงไว้นะมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้สังเกตดูเวลาที่เรายังมีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยนอนหลับไปฝันเป็นยังไงอ่ะถ้าฝันเห็นบ้านเรือนในรกรุงรังชำรุดทรุดโทรมอันนั้นแสดงว่าจิตยังเป็นอกุศลอยู่อย่างนี้แหละต้องมากรวดดูจิตใจตัวเองให้ดีมันยังมีอกุศลอะไรแทรกแซงอยู่ถ้าฝันไปเห็นสถานที่ต่างๆอาคารบ้านเรือนก็ไม่สะอาดสะอ้านอย่างว่านั่นแหละถนนหนทางก็ดีขรุขระเป็นลุ่มเป็นบ่ออะไรเดินไปมาก็ไม่สะดวกนี่นั่นอกุศลกรรมนิมิตมันแสดงบอกแต่เวลายังดีๆอยู่เนี่ยคล้ายๆมาเตือนใจให้รู้ต้องเพียรนะต้องเพียรพยายามละอกุศลนะถ้าไม่ละไม่ภาคเพียรละอกุศลแล้วตนจะได้รับความทุกข์ต่อไปมันมีอกุศลกรรมนิมิตมาบอกเหตุอย่างนั้นให้สังเกตดูถ้าจิตใจเราเป็นกุศลจริงๆไม่มีบาปมาแทรกแซงอย่างนี้นอนหลับไปก็ฝันดีฝันนั้นไปยังไงก็ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเห็นตั้งแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจอย่างนั้นนั่นเราก็รู้ได้เลยว่าจิตเป็นกุศลแท้ได้บำเพ็ญกุศลให้เกิดในจิตใจของตนอยู่มันมีเครื่องหมายบอกอยู่นะเรื่องบุญเรื่องบาปนะในใจของคนเรานี่แหละให้พากันสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาต่อไปในกาลบัดนี้